Welkom in Jazz Meeting, Just Beautiful, van de Nederlandse gitarist Agakat. Hij begon zijn carrière in de jaren 80 als gitarist en songwriter bij de funkrock formatie The Frog. En met The Frog ooit in het voorprogramma gestaan van de Rolling Stones. En Just Beautiful staat op zijn album Aga. Ja, het is nog lang geen zomer, maar we gaan straks wel even luisteren naar Summer Breeze. Die is keer uitgevoerd door de Amerikaanse gitarist George Benson en Amerikaanse zanger El Giro. Het nummer Summer Breeze is eigenlijk van Seals and Crofts. En ja, hun zullen het ook ontzettend mooi uitvoeren, George Benson en El Giro. Dan hebben we We Were So Close. Dat is een remix van de Deense gitarist Søren Reeve met Balla Larsson, met King, Martin Verdonk, Lars-Erik Dahle en Mikkel Villings Hui Quartet. Never Can Say Goodbye van gitarist, componist, zanger, songwriter, schrijver, predikant Grant Green. Hij had verschillende stijlen, zoals hardbop, bebop, soul jazz en blues. Maar hij schreef ook het nummer Never Can Say Goodbye voor de Jackson 5 in 1971. En zijn Never Can Say Goodbye staat op het album Visions. Where Are You van de Amerikaanse gitarist Jess Miller, featuring de saxofonist Michael Polo. En Where Are You staat op het album Follow the Sun uit 2016. En we gaan zo luisteren naar Twin Cities. Het is een compositie van Tobias Gabrielsen. En het is uitgevoerd door Urban Soul. Dat was een UK-US house music studio project. Samengesteld door producer, songwriter en zanger Roland Clark. Featuring Michael Landau. Dat is een Amerikaanse gitarist, producer en sessiemuzikant van onder andere Boss Keggs en Michael Jackson en nog veel meer. Twin Cities van Urban Soul featuring Michael Landau. Summer Breeze van George Benson en El Giro. Ja, dat was even heerlijk om te luisteren. We gaan zo naar een Nederlandse zangeres, Sabrina Stark, luisteren met haar nieuwe nummer Did You Notice? Het is R&B en zo. Ze heeft al wat Edisons, of wat nominaties, zoals de Edison Jazz World, Edison Jazz en Jazzism Publieksprijs. Evening Drive van Tom Braxton, de saxofonist. Hij is al enkele malen in de Cactus en Metropool geweest. Tim Bowman is een Amerikaanse smooth jazz gospelmuzikant. Dan hebben we What About the Children van de Amerikaanse gitarist, acteur. Hij gaat meer naar de blues, Gary Clark Jr. Samen met niemand anders dan Stevie Wonder. En we beginnen zo met Beautiful Horizon. Dat is van de Fusion Syndicate samen met Robbie Krieger. Amerikaanse muzikant, werd vooral bekend als gitarist van The Doors. En Alfonso Johnson, jazzbassist, bekend van Weather Report. Beautiful Horizon. Life is shared to all these people. Like You Notice van Sabrina Starke. His Love, dat wordt ons laatste nummer van Maïsa, dat is Amerikaanse jazzzangeres, smooth jazz, bekend van de Britse band Incognito, en wij hebben haar gezien en gehoord in 2022 op de Dave Koz Cruise. Dan hebben we Frank McComb, die was 18 januari nog in Metropool. Ja, hij gaf een geweldig concert, enorm genoten. Samen met David Darrington doen ze His Love, oftewel Chelsea New York Soul Mix. Ik zou zeggen, geniet nog van His Love van Maïsa, Frank McComb en David Darrington. Fijne avond en tot jazz.